بعض انگوٹھی کے شائقین یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو انگوٹھی ہے فلا مزار کی انگوٹھی ہے, تو وہ بھی ایک سے زائد انگوٹھی پہن کر اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مزارات میں تو عام طور پہ کانچ کے چھلے ملتے ہیں میرے خیال میں, اور میرے خیال میں میٹل کے بھی چھلے ملتے ہیں, وہ انگوٹھی نہیں ہے وہ چھلا ہے. تو اگر کانچ کا پلاسٹک کا چھلا ہے تو یہ جائز ہے, دھات کا چھلا لوہے کا ہوتا ہے یہ ناجائز ہے. تو یہ مزاروں کے چھلے پہن لیتے ہیں, ابھی بہت سے پہنے لیکن شاید اتارا نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پتا نہیں کیا کوالٹی ہے کہ انگوٹھیاں جو زیادہ پہنتے ہیں ان کو کیا لطف آتا ہے, سرور آتا ہے, اتارتے نہیں, سمجھاؤ تو بھی نہیں مانتے. یا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانوس نہیں ہوتے, میرا خیال ہے یہی جواب صحیح ہے کہ وہ ہم سے مانوس نہیں ہوتے. جو مانوس ہوگا مانوس ہوتے وہ فوراً, میں نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان آتے ہیں سونے کی چین پہنے ہوئے یا میٹل کی چین پہنے ہوئے, میں نے نوٹ کیا ہے کبھی سمجھایا, تو بعض اوقات جذبات میں سونے کی چین بھی توڑ کے ٹکڑے کر دیے, کئی چینیں اتر گئی ہیں اس طرح سمجھانے سے. لیکن یہ عمروں کا تقاضا ہے, نوجوان جذباتی ہوتا ہے, اور دعوت اسلامی میں نوجوانوں کی ہے بھی کثرت کہ وہ جلدی جلدی اپنی آخرت کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, لیکن عمر کچھ بڑھ جاتی ہے نا تو ان میں شاید پتا نہیں کون سی ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی نہیں سمجھتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب میں نے ناجائز عرض کیا اگر مجھ پر اعتماد ہے تو اسی وقت اتارنی چاہیے, میں بعد میں اتاروں گا تو گناہ کا میٹر تو چل ہی رہا ہے نا, تو اسی وقت ساری انگوٹیاں اتر جائیں جو ناجائز ہیں, اور خالی اتارنا کافی نہیں ہے, توبہ بھی واجب ہے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. ہاں ایک جائز انگوٹھی ہے وہ اگر پہننا چاہتا ہے, بھلے مفتی نہیں ہے اس کو مہر نہیں ہے تب بھی پہننا جائز ہے, وہ جائز انگوٹھی مطلب اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ نہ ہی پہنے تو اچھا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو یہی فرمایا کہ بہتر یہ کہ نہ پہنے جو جائز انگوٹھی ہے وہ بھی سوائے عیدین کے. احکام شریعت میں اس کا تفصیلی فتویٰ ہے, بہار شریعت کے 16 حصے میں بھی اس کے مطلب تفصیلی احکام موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنے الفاظ میں تفصیل کرتے ہوئے آپ کو عرض کیا, ورنہ وہ اس میں موجود ہے. الحمدللہ آپ پڑھ لیجیے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد.